السلام عليكم ورحمة الله. أيوة السلام. الحمد لله خلاص. الحمد لله. بندرتا بي بندرتا بي أبيتوا أبطالي أبي عبد الله يعني أبيات دار بكي يعني بكي نعمل دوح تانية مسألة دار وهي أن يبدأ أتكاه فهي بقول أن تابي كنا يأكل أن لن كمارا الأذان التهمي التهمي وقت الظهور والأذان كان كتاح حوالي نفهم بلند بمجوان جهة الهجم وهي دم الدولة أم نبني يلن تتاك su boobaa nag yaakaar naa ne lu yenn jafe-jafe bu ñu taxay fomm rek day lu ñu ñàkk wax ndax seen bakkan yi war ñoo gën a ci bakkan bi. Ñu daan wax ne xare borom a koy jiw tool bi bu dem leen maa ngi ñëw tool bi bu dem leen maa ngi ñëw dañ dem la dem na démb ak tey ñii la mox di dem alayhi salatu wasalaam wax tuu xale càngan kenn bu njëkk génn lu tey naa ñu ak mooy deretam wala ñu fal benn doomi càmbur ndax tam lañ roog tey naa lu njëkk génn bu ko kanam di fekk na ndoo jël tey naa ñu am sa bu ngeen fàtti nag mu rekk la gën a jël loolu yàlla nit la mot def al aqrabu awla di fàttaliku benn teen boo xam ne teen bu yàgg la ci iskaal boobu daaw mu bàyyi ko at yu baree baree ba rootu ko dama ñëw bëgg faa def toolu naaf bëgg defaraat teen bi kër ba ñëwee war teen bi ñu ne koy dugg suñu àll mii la njëkk a dugal teg ma ca wóor ko nii buñ defoon ci teen bi kenn du ko yet ndax doomam la waaye su leen tewoon dugal ay doomi jàng bu ñëwee ñu def ca na naan doomi yaa ngi nii de te du ko mën a leen kon nag loolu ñii rek lay dene baw kayit bëgg ñoo dooleel luy nasxal laa ilaha illa allah bëgg ñoo dooleel luy nasxal bis bii ndax dooleel ko may bu ñu teree jóg rek ñu koy dooleel te dëgg moom lu ñu war a dooleel la safaan ba lu ñu war a néewal dooleel aw benn sikk ne yéen a nekk si dëgg tey ak dëgg seen mbooloo mii ak li ngeen nekk woor na leen a neex na yàlla woor na leen a neex na ñu tawal solaat neex na yépp gars yu baax neex na leen doon na lu ca gaar nit santal yàlla moo gënoon mu gaar la ci neexul yàlla te ku nekk ci neexul yàlla rek neex lu neex yàlla yàlla ci neexul yàlla kon nekk ci li neex yàlla yaa ngi ci li neexu yàlla. lu ci nekk nag lu ne mën lañ caa fekk ay na la fekk ci dëgg bi, na la fekk toolu yàlla bi, na la fekk njub, na la fekk ànd ak yàlla, jéggoo sant ak yàlla ak nu mën a demee. kon pas-pas bu ñu am ci waxtu bi, pas-pas bu ñu am ci dimanche bi, pas-pas na yow. suñu jege nag jël ci nag nañ dem rek nag ngi leen tax a jot. xoolu ñu yaatu ne nag def leen nag nekk ci nag li yëkkati daal nañ ca jëm directement bu ñu àggee nañ ca nekk bu jógee nañ jàdd fa njugoo. bañ jàdd seen nag def leneen wala toppatoo leneen waxu laa jot ngay taxa jox rek dem ca rek bu jeexal nga wax nga jógee. kon leen tooñ ñu baax ci gën a góor góor. te jotaay bi dafay am tolloo ñu ko daan waxee ci lu baree baree bëri. islam daf bëgg ay jotaay ay jotaay ba tax mu sàkkale juróomi yoon yu xam ne julli dañ war a dajee ci jàkk ji mooy ñi bokk koñ bi. sàkkaleen semaine benn bis boo xam ne ñi bokk dëkk bi dañ ci war a dajee, ñi bokk tund bi dañ ci war a dajee saafante loolu l'islam da ko soxla. parce que jëm yee dajeet yàlla tax dafa am yeneen ngeneen ci ay jugo bis bi nag ñi la mel. semaine bi yëpp kenn ku ne yaa ngi si ndenn yaa ngi si yaa ngi si waaye bu jotee nag ñëpp dañaa si joxante ko saafante yëkkataat baa di waxtaan ca loolu mooy dundal yoon bi loola koy dundal mbooloo mit loolu koy dundal. seet jotaay amul waxtaan amul jëflante amul doxu ndax kenn ku ne ngay nekk suuxa bopp rek yaa xam loo fa nekk. waaye seen dundal yëkkati baa di nag ci mbooloo di ci waxtaan mbooloo maa ngay borom xam-xam dañ ne kuy toj doj mu mel kuy toj doj jël sa marto ni marto mel ci doj danañ mbooloo mu tudd yàlla noonu mel ci xoli jàmm. te yàlla nge nag boo ma tuddee ci mbooloo ma tudd mbooloo bu gën mën ma tudd dala saam ne géejuwaat naa bokk ci mbooloo moo xam ne dañuy toog di tudd yàlla suba yëpp di toog tudd yàlla ci ngoon. kon nag li ngeen nekk mooy di gën góorgóor ci baax te jégg waxtaan yi nag bu baax te di ko jëfee baax ndax waa lu bëri bëri dégg la laaj waaye dégg duñ ko amee wala jëf la laaj résultat du ko mën. aussi naa ko si juróo xam xaw ma waaye mbooloo moo xam ne ñëpp am nañu bët am nañu nopp am nañu xel mbooloo ma yaakaar naa ne jubbañ ci leen war ci def suñ waxee war nañu defaru buñ waxutul war nañu ndax kenn ku ne am na ku wax ak yow te kii wax ak yow du la nax yow kay yaa koy nax waaye moom mii wax ak yow du la wax saa su ne mu ne wax dëkk dëgg la ko wax te neex nañu dégg fa àndalu wala mi këmb say bët waaye moom saa yu nekk rek daa la woon di nekk kon kooka nag day baax mi di ko dëgg mais ar yu nekk déglu sa bopp mooy settantal mooy tardabu am loo la jël mboolem aaris boor ak wuddeeg mbooloom am mboolem aar bi mbooloom bëri bëri rek saa meen kenn a rek mboolem am nag niñ bëri itam noonu la ci ko yëwutee noonu la mel yëwutee bëgg-bëgg yee lépp noonu la wutee moo tax mbooloo am toog rek kafay nekk toog rek kafay nekk fayante lorante xëccoo xuloo xasante nangam nangam mboolema moo gis rek bu amee li moo fay loolu nag safaan ba nag mooy mboolema aar yi ñoom gisuñ li ñuy xëccoo gisuñ kuy tooñante gisuñ lenn parce que kenn fi ne su nettee moo ko yëg bu neexee moo ko yëg tey yéen ñi kenn ku ne bu la si jëmb gën a la jëmmi nit ñi rek da nga yëg ci yàlla des na ko ko yëg waaw bu la fekkee yëg ko yàlla dëgg-dëgg sa jëmm yi moog jëmm ñi nga nekkal ñu leen loo yéewul sa bopp sa jëmm doo leen ko yéen sa jëmm loolu def sa jëmm doo leen ko def ñoom su boobaa bu ñëpp melee ni rek jàmm ji yaatu ñëpp defar yaasi ñëpp xaaj yi fajj ñëpp te li war na woon yomb lool. Fekk yëg nañ yàlla kenn ku ne yaa ngi ci tiranga ak xewal ak may yoo xam ne yow mënoo ca daal yow te dul ba tur di jax mënoo ko jël. Kon loolu la ñaan ci am soxar waru ci am. Li naa wax ne biir waxam borom xam-xam ak borom alal dañoo xaw a niroo te wute si. Borom am-am waaye borom alal ku ko laaj lay bari moom ku ko jox moo jël koy laaj. Lu tax mooy bu joxe rek mooy jox. Borom xam-xam ku koy laaj moo ko gënal ndax lu tax bu joxe itam day doole ko rek laaj wàññi. Parce que nag borom xam-xam du nay te lam xam parce que bu joxee mu doole la. Borom am-am day nay te lam yor ndax bu joxee mu wàññi la. Te bokkul te nag li ngeen yor moom gis la boo xam ne lu nekk mu waa ci naan doon junne ni sam fekk daa ak dollal la lay jura waaye tar ci wàññi parce que borom moom du nay te sa ñoom ñëpp xaat daa def te ne ndax xaj nañ ci ak ñoom. Wari fa ne kon loolu lu koy yaatal ak li ko jot jàmm yi ak li tax ñu mën ko dégg ban ko dund kenn ku ne danga koy liggéey ak sa xel. Loolu taddabut moo la koy wax. Wari fa ne loolu ñu bàyyi xel baax xel day liggéey damaa ne lépp luñ la wax mbaa ñu wan la ko liggéey sa xel ba sa xel wan la ca loolu la kii. Waaye bul jëm rek ne lii lañ wax rek jooyoo rek liggéey sa xel ba xam rek. Bari na kon nag leen soñ yu baax ci góorgóorlu soñ yu baax ci dégg wax yi te jëfee ko waaw soñ leen bu baax itam ak sa ci dimbalante ak nangulante daf ñuy noppal noppale. Bari kon nag ñu gàtte kàddu bii balay gën a guddi di leen soñ di ñaan baax a baax. Yàlla yokk leen ko barke yi jaar na.